να δραπετεύσεις από ό,τι σε βασανίζει. Σου χαμογελούσε, όπως ξέρουν να κάνουν οι μανάδες. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a fool boy. I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go. Χέρι αγνό να μ' αγκαλιάσει. Λίγη να πρόσμενε εσύ, μανούλα μου χρυσή, αγάπης βρύση. Κύλθα σε σε και ο θάμα, τα δάκρυά σου θερμά μου χύσαν στην καρδιά, ουράνιο ανάμα. Χάινε. Αχ, τι ντροπή, τέτοια ντροπή, μάνα μου και πώς βγαίνει. Ούτε κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου δεν την πλένει. Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή σαράντα δυο, μανούλα μου, μανούλα μου. She lives alone with no one. Παιδί μου, δεν σου χαρίζουν ούτε την ίστα τους. Όλο δεν και δεν και δέντρο δεν φύτεψαν τα χέρια τους. Δεν χάιδεψαν σκυλί, γατί, πουλάκι πληγωμένο. Γυναίκα άσχημη και στερημένη. Αυτοί, παιδί μου, δεν δίνουν τα γκέλ τους νερό. Δεν άκουσαν ποτέ ανάκουστο και λαϊδισμό και λιγοθυμισμένο. Δεν έπιασαν με τα ρουθούνια τους το άσμο άνθος του θανάτου. Δεν είδαν, κατάργησαν τα μάτια τους μια πιπεριά να γίνεται λιμπελούλα. Αυτοί, παιδί μου, δεν ξέρουν, δεν αγαπούν. Ξέρουν μόνο να πετούν περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας. Μιχάλης Κανάς. Γίνεται γλέντι μάτια μου, τι σου έρθελης και έλα, μη βάλεις καθημερινά, ούτε και τα καλά σου. Και μην το παίξεις κόμενα και φοβηθεί κοπέλα που κρύβεται στα στήθια σου και στη μικρή καρδιά σου. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι, τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει. Τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι. Κι όπως φεύγουν οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουν οι κοπέλες τις μονάχικες γιαγιάδες. Κι όπως φεύγουν οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουν οι κοπέλες τις μελώδικες γιαγιάδες. Εσύ δεν θα πεθάνεις. πεθάνεις. Όχι, δεν θα πεθάνω, φέρε τη γάστα. Άμα πεθάνεις, θα πεθάνω, να το ξέρεις. Κούφια η ώρα, μη λες τέτοιες κουβέντες. Άμα πεθάνεις, θα πεθάνω. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ψεύτη. Ούτε αυτά που μου έταξες, παιδί, δεν κράτησες. Ξυπνάς και γίνεται η ζωή απ' την αρχή. Ξυπνάς και γίνομαι παιδί. Στο μικρό σου χέρι μια πεταλούδα οι αιώνες. Οι κύβοι πέφτουν και γελάς που σε κοιτώ. Χρώματα γύρω σου παντού. Φεγγοβολάς κι ανθίζεις. Άξιζε να ζήσω να σε δω. Άξιζε να ζήσω να τα δω. Αναπνοή, Θάνος Σταθόπουλος. Δεν ξέρεις ποτέ γιατί αγαπάς. Αγαπάς ή νομίζεις ότι αγαπάς ή δεν αγαπάς. Ακριβώς όπως όταν αναπνέεις, δεν σκέφτεσαι γιατί αναπνέεις ή πώς θα πάρεις την επόμενη αναπνοή. Εκτός εάν υποφέρεις από δυσπνία ή άσθημα, επομένως η αναπνοή μπορεί να είναι άθλος, βραχνάς ή θρίαμβος. Έτσι αγαπάς ή νομίζεις ότι αγαπάς ή δεν αγαπάς. Την αγαπούσε όπως ανέπνεε, δηλαδή την αγαπούσε ή νόμιζε ότι την αγαπούσε. Thank you. ζήσει το παιδί τους. Και αυτές που πίστεψαν πως σε κανένα δεν αξίζει αυτή η ζωή και εξουθενώθηκαν στο τέλος. Αυτό είναι ο άνθρωπος που τα βλέπει όλα, ποτέ από εδώ, ποτέ από εκεί. Και εκεί κρύβεται η ελπίδα πως κάποτε ίσως τον καταλάβουμε τούτο τον κόσμο. Αλέξιος Μάινας. Αυτό που λένε πως μένει. Μοιάζουμε όσο ένα ίχνος βροχής και καμιά στάλα αξιοπρέπειας. Η δεύτερη περίοδος ήταν αλλιώς. Ο χρόνος έτρεχε και περιφρονούσε. Τα απογεύματα ήταν ένα μυστήριο. Υπήρχε η σκόνη της υπαρξιακής μοναξιάς που καταστρέφει τους πνεύμονες. Γιατί άφησε ο Οδυσσέας την Καλυψό μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Γιατί γύρω τσιγάρο της Βεατρίκης. Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβεις. Η δεύτερη γέννηση ρέει κι αυτή μες στις φλέβες. Και μπορεί να συμβεί καθώς κόβεις ένα κομμάτι ψωμί, καθώς τσουκρίζεις το ποτήρι, ενώ μέσα σου γνέφει ο ασάλευτος κόσμος για μια ακόμη μέρα. Αδιόρατα σμιλεύοντας τις μακρινές φωνές των προγόνων, κι ας μην ακούγονται πια. Το αναμένο τσιγάρο στο χέρι βυθίζει τις σκιές σε τείχο σκοτεινό. Η γυναίκα που ήταν πουλή, ο άντρας που ήταν θάνατος, κάθονται γύρω από το τραπέζι και ύστερα χάνονται ανάμεσα στο πλήθος με ένα χαμόγελο και λίγη σκόνη στα χείλη. Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβεις. Μόνο για τα μαύρα πουλιά μπορώ να μιλήσω. Is the golden apple a flowing, a flowing? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Ich denke meine Schlaflein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Wenn ich auf Fiedel gefallen und du, du bist, und ruhiger mein Schlaf ein. Wenn ich auf Fiedel gefallen und du, du bist, und das Glück über uns hat verliebt, es in die Bäume. Σκύβω πάνω από τις φωτογραφίες των παιδικών χρόνων και εξετάζομαι με γεθυντικό φακό το πρόσωπο της μητέρας μου. Προσπαθώ να διαπεράσω αισθήματα που λιώσα. Ναι, την αγαπούσα και στη φωτογραφία είναι πολύ ελκυστική. Τα πυκνά μαλλιά με τη χωρίστρα στη μέση, πάνω από το χαμηλό πλατή μέτωπο, το απαλό μισοστρόγγυλο πρόσωπο, το φιλικά αισθησιακό στόμα, η ζεστή ανυπόκριτη ματιά κάτω από τα μαύρα καλοσχεδιασμένα φρύδια, τα μικρά δυνατά χέρια. Η τετράχρονη καρδιά μου έλειωνε από μια αγάπη σαν του σκύλου. Ιγμαρ Μπέρκμαν. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι η λατρεία μου, πότε τρυφερή και πότε έξαλλη, είχε πολύ μικρά αποτελέσματα. Πολύ νωρίς άρχισα λοιπόν να πειραματίζομαι με μια συμπεριφορά που θα της άρεσε και θα την έκανα να ενδιαφερθεί. Όποιος ήταν άρρωστος, κέρδιζε αμέσως τη συμπάθειά της. Μια και ήμουν ένα ασθενικό παιδί, έγινε αυτό ο δρόμος μου. Όχι χωρίς πόνους, αλλά σίγουρος προς την τρυφερότητά της. Προσποιητές ασθένειες δεν την ξεγελούσαν. Η μητέρα μου ήταν εκπαιδευμένη νοσοκόμα και η τιμωρία ήταν παραδειγματική. Το πάθος των παιδικών μου χρόνων και ομολόγησε ότι την είχε βασανίσει αλλά όχι όπως πίστευα. Στεναχωρημένη όπως ήταν, είχε αποτανθεί σε ένα διάσημο παιδίατρο, ο οποίος της είχε κάνει σοβαρές συστάσεις, αυτό γύρω στο 1920. Την είχε συμβουλέψει να αποτρέψει με σταθερότητα αυτά που τα αποκαλούσε αρρωστημένες τάσεις. Οποιαδήποτε υποχώρηση από τη μεριά της μπορούσε να με τραυματίσει, λέει, για όλη μου τη ζωή. Ιγμαρ Μπέρκμαν. Thank you. Θάνος Σταθόπουλος πραγματικότητα. Ότι υπήρξε δεν υπάρχει πια. Είναι εξίσου ανυπόστατο όσο και αυτό το οποίο δεν υπήρξε ποτέ. Οτιδήποτε όμως υπάρχει είναι από την επομένη και όλα στιγμή. Κάτι που υπήρξε. Έτσι, και το πιο ασήμαντο παρόν υπερέχει ακόμα και από το πιο σημαντικό παρελθόν ως προς την πραγματικότητα. Χάρη σε αυτήν σχετίζεται με το παρελθόν όπως το κάτι με το τίποτα, έγραφε ο Σοπενάουερ. Secret Life. Ελένη Βιτάλη, οι μοναχικές γιαγιάδες. Νέσκιο και The Dream. Νίτς. Εκέ, Ιωσόν Μετέα και Ρουμπίνη Μαρία Κάλλας. Της Γερακίνας γιος, Βασίλης Τσιτσάνης από ζωντανή ηχογράφηση. Χαβιέρου Ιμπάλ, Αλαφλόρντε Ισταμπούλ, βασισμένος στις γενοπαιδείες του Ερικσατή. Μάμα, Λουτζάνο Παβαρότη. Άνο Τζουν Τζεωμαν Πελσιέρου, Λασολάμπ, υπνοβάτης Μπελίνη, Μαρία Κάλλας. Ελ Ροζάριο Ντεμία Μάντρε και Χαμπλέκον Έλα με τους Βισέντε Αμίκο Ελ Πέλε, όπως ακούγονται στο μήλα της του Πέντρο Αλμοντοβάρ. Οι μεταφράσεις του Χάινε ήταν του Νίκου Λευτεριώτη και του Γιώργη Σεμιριώτη.